Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. З'яўленне беларускай майстроўні 30 гадоў таму было цудам. І гэты цуд меў сваю праекцыю ў гісторыі. Тое самае адбылося ў Беларусі на пачатку мінулага стагоддзя, калі нарадзілася наша Ніва. Рыцары-ваякі паскладалі зброю і ператварыліся ў місіянераў. Нашаніўцы пачатку 20-га стагоддзя яшчэ адчувалі за плячыма катастрофу трох антырасейскіх паўстанняў. У нас за спінаю была катастрофа сталіншчыны і мінулай вайны. Перад сабой яны бачылі зачышчанае для татальнай русіфікацыі поле, і помста, што перапаўняла іх маладыя сэрцы, гатовая была стаць галоўным матывам іхнай дзейнасці. Яны мыслілі сябе новымі паўстанцамі, ваярамі і канспіратарамі. Тое самае напрыканцы 1970-х у сваім татальна русіфікаваным полі уяўлялася пра сябе і нам. Эпоха Машэрава завяршалася чарговую катастрофай. У гарадах Беларусі не засталося аніводнае беларускае школы. Улада адкрыта варожа ставілася да любых праяваў грамадзянскай пазіцыі, а над усім і ўсімі вісеў дамоклавы меч КГБ. Нашы папярэднікі пачатку мінулага стагоддзя стварылі падпольную суполку, наладзілі сувязі з тэрарыстамі-бамбістамі і жылі з падробнымі пашпартамі. Спярша яны спрабавалі выдаваць нелегальную газету «Свабода», але іх намер скончыўся жандарскім пагромам. Праз колькі гадоў яны выпусцілі ў свет радыкальную антыўрадавую «Нашу долю», якая неўзабаве была закрытая ўладамі, а зіц-рэдактар апынуўся ў турме. Такімі самымі настроямі ды намерамі ў 1978 годзе жыў і наш асяродак. Ігар Герменчук прыносіў з друкарні наборныя шрыфты, а Рына Вячорка пашыла для іх фартух метранпажа з кішэнькамі-касамі. Ігар умудрыўся на менскім паліграфкамбінаце замовіць шапку клішэ новага выдання, што мелася называцца «Вястун». А Сяржук Сокалаў-Воюш прывез з Наваполацку адмысловы валік для нанясення фарбы і вырабу адбіткаў высокім друкам. Вінцук Вячорка пісаў тэксты. Ва ўяўленні нам малявалася карціна ляснога схову, у якім мы, амаль што лясныя браты-партызаны, друкуем адозвы з заклікамі супраць антыбеларускага рэжыму. Невядома, чым бы гэта ўсё скончылася, але неўзабаве нас з Ігарам забралі ў войска. Вячорка і Сокалаў апынуліся ў новым асяродку на філфаку БДУ. І Сяргей Запруцкі схаваў прычындалы лясной друкарні недзе ў сваёй вёсцы. Да часу, натуральна. І вось у гэты самы момант здарыўся цуд. Сучаснік нашай Нівы пачатку стагоддзя пракаментаваў гэты цуд наступным чынам. Перад намі, як бачым, з'ява нечувана цікавая – перараджэнне рэвалюцыйна-грамадскага руху ў рух нацыянальны. І гэтая трансфармацыя адбываецца незалежна ад волі яе ініцыятараў. Сацыялістычны агітатар ішоў у народ абуджаць нянавісць да пана, і пратэст супраць дзяржаўнага ўладкавання сеяў нянавісць да іншых, а ўзышла з яе любоў больш свядомая да сваіх. Канец цытаты. Вось жа на пераломе 1980 году нянавісць таксама перамянілася на любоў і паўстала беларуская майстроўня. Лёгіка падказвае, што найперш трэба заваяваць для нацыянальнай ідэі як мага больш прыхільнікаў, толькі тады можа ўзнікнуць нацыянальная палітыка і шырокая народная падтрымка. пра засвету і далучэння да крыніцаў спракаветнае беларускай творчасці, мы мусім адрадзіць свой народ, які ўжо сам не стане цярпець над сабой антыбеларускага рэжыму. Падпольны складнік увесь час спадарожыў легальнаму існаванню майстроўні. Але пераважна гэта былі нарады вузкага кола пра тое, як унікаць навязлівага кантролю з боку ўладаў і КГБ, а найперш як заваёўваць новых прыхільнікаў. Ідэя нелегальнага друку была пакуль адкладзеная. І калі ў 1982 годзе Зміцер Колас сказаў, што едзе ў Вільню, дзе сустракаецца з аднакурснікам, які вяртаецца ў Парыж, а значыць, можна нешта перакінуць на захад, мы адправілі туды стос нумароў літаратуры і мастацтва, адкуль на радыё «Свабода» маглі б даведацца, што ў Беларусі нешта заварушылася і пачынаецца новая эпоха. Сёння Зміцер Колас – знаны перакладчык сусветнай класікі на беларускую мову і выдавец. А майстроўцы ведалі яго перадусім як стваральніка майстроўскага тэатру. Я скончыў сам Мінскі інстытут замежных моваў і працаваў перакладчыкам у Сірыі. Быў пасланы па размеркаванні. Пасля размеркавання я там прабыў усяго год, вярнуўся дадому. Гэта быў 80-ы год. Была якраз алімпіяда маскоўская, я памятаю. Я прыехаў перад самай алімпіядай, навярнуўся ў Мінск. Шукаў доўга працу, не мог яе знайсці. І ў восень, вот, калі толькі ўладкаваўся, тут мы, значыць, усе паперазнаёміліся. Помніцца, як я, прыйшоўшы працаваць лабарантам на журфак, пазнаёміўся з Сергеем Дубаўцом. Я пазнаёміў мяне Віталь Тарас, які таксама вучыўся тады на журфаку. Ось такім чынам мы, значыць, сышліся, і з гэтага таксама пасля пайшло сябровства з астатнімі. І якраз на філфаку была ініцыятыва збірацца і што-небудзь такое цікавае рабіць. Лабарантам па працы з замежнымі студэнтамі. Адпрацаваў я літаральна некалькі месяцаў усяго, таму што гэта, як высветлілася, зусім не маё, таму што хадзіць і пасвіць гэтых студэнтаў з афрыканскіх і азіяцкіх краінаў даволі цяжка. Яны паводзяць сябе неадэкватна, як правіла. Я тады звольніўся, таму што адбылася страшная панажоўшчына паміж неграмі і арабамі. Я не ведаю, хто з іх там з чаго пачаў. Але калі я прыйшоў у інтэрнат, бо мне гэта як бы па службовых абавязках трэба было пайсці і разабрацца, што там такое адбылося, гэта быў такі кашмар, якога я ніколі ў жыцці не бачыў. Увесь паверх быў пераламаны, пабіты, шкло, мэбля, кроў ракой проста па падлозе. Я быў настолькі гэтым уражаны, што на другі дзень падаў заяву аб звальненні. Мне абсалютна не цікава было займацца вот такой працай. Калі я прыйшоў у майстроўню, там ужо была задума паставіць цара Максіміляна. І нават прайшло некалькі, я памятаю, рэпетыцый. Быў запрошаны рэжысер, малады хлопец, відаць, з рэжысерскага аддзялення тэатральна-мастацкага інстытута. Я яго імя не памятаю, таму што ён больш і не прыходзіў. Таму што яны як даведаліся, што ў мяне бацька з тэатрам звязаны, яны сказалі, так нафіга нам гэты рэжысёр, бо ты і будзеш рэжысёрам. І мне давялося займацца вот абсалютна неўласцівыя мне функцыі пастаноўкі спектакляў. У мяне ніякага абсалютна досведу не было, але чамусьці ўсім гэта падабалася. Гэта лёгка зразумець. Майстроўцы свайго распазнавалі найперш паводле моўнай прыкметы, а пасля ўжо паводле прафесійнай. Калі на спеўках у асобе Ларысы Сімаковіч мова і прафесіяналізм супадалі, дык запрошаны з боку рэжысэр тэатра быў рускамоўны. А ў Змітра Коласа ўся сям'я, звязаная з рэжысурай. Бацька Георгій – тэатразнаўца, брат Уладзімір – кінарэжысэр, ды і сам Зміцер ужо займаўся перакладамі п'ес. Ролі былі ўжо разабраныя збольшага. Але пэўныя пасля перасоўвання адбыліся, яны адбываліся ўвесь час. Спачатку, па-мойму, я выконваў жыда ролю, а пасля это лекара з аптэкара. Там зубы выцінаю, там тра-та-та. Я нешта там лекар з-пад нейкага рынку аптэкар. Сам выбар для пастаноўкі менавіта цара Максіміляна частка майстроўскага цуду, бо сярэднявечная п'еса была поўная алегорыя ў нашай рэальнасцю. Цар Максіміліан, прываблены кумірыцкай ідэалогіяй, выракаецца ўсяго свайго, а калі ягоны сын Адольф пратэстуе і кажа: «Ваша багіня вартая маёй нагі», бацька загадвае пакараць Адольфа смерцю. Загадкавыя агенты ўплыву, якія з'яўляюцца на сцэне ў розных экзатычных вобразах, выглядалі насмешкаю з той канспіралагічнай атмасферы, якую ў студэнцкіх асяродках ствараў КГБ. Чатыры недзе пастаноўкі мы зрабілі, у спектаклі недзе чатыры разы мы паказвалі гэтым складам. Першы, ясна, што гэта была прэм'ера ў актавай зале філфака, яна адбылася. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У новай серыі перадач «Вострая брама» цар Максіміліан і лысая спявачка. Беларускі студэнцкі тэатр, які існаваў 30 гадоў назад. На прэм'еру майстроўцы запрасілі Уладзіміра Караткевіча. Чаму? Вось як тлумачыць Арына Вячорка. То, што мы стварылі студэнцкі тэатр, і то, што нам дазволілі на філфаку зрабіць эту прэм'еру, это было для нас вялікім узрушэннем. Это значыць, што мы можам паказаць, што мы такія ёсць тым аўтарытэтам, людзям, якіх мы паважаем і любім. Ну, каго мы больш за ўсё любілі і на каго глядзелі, зважалі, это быў Караткевіч. Яго запрасіць, паказаць, што мы такая моладзь ёсць, каб даць яму падтрымку, паказаць, што ёсць гэта пакаленне, якое пераймае, якая была дзікая радасць, калі ён згадзіўся прыйсці. Я грала гэты спектакль для Караткевіча. Былі ўсе гледачы, у ўсіх быў лік Караткевіча. Вот это быў Караткевіч. Падобную думку выказвае Вераніка Курцова. Калі я сёння гляжу на той час, то я думаю, ён жа, в прынцыпе, не бачыў той масы, якая б несла ідэю беларускасці. І калі з'явілася майстроўня, то яго з'явілася пачуццё нейкага выбуху, нейкай глебы. Але гэта не было ўсвядомленым. Гэта было просто натуральным, з такім маладым захопам, маладым задзёрам. Арына Вячорка. Мы ж не прафесійныя акторы, но мы гэта рабілі ўсё па максімуму. І ў нас гэта атрымлівалася, і мы адчувалі, што ў нас атрымліваецца класна. Пасля завершэння спектакля у нас была сустрэча з Караткевічам. Мы яго як бы абступілі, селі. Было вельмі весела. Караткевіч гаварыў, што яму вельмі спадабаўся Паш. І я з гэтай нагоды была вся такая думная. Потом выслізла, што яму спадабалася не Паш, а след на пажавай задніцы. Таму што пажы выходзяць па сцэне, паварочваюцца спіной да гледачоў. І вот я у чаканні выхаду на сцэну прысела на прыступкі пыльныя белыя. Вось, форма была чорная. Вось, і калі я першы раз павернулася спіной да гледачоў, у мяне дакладна быў адбітак ззаду нагі чыесьці. І вся зала хахатнула. І гучней за ўсіх смяяўся Караткевіч. Потом я уже ничего не слухала, про что говорили. Я была заважена Караткевичем. Цар Максіміліан стал визитовкой студентского театру «Майстроўні». Газета «Літаратура і мастацтва» поведомила, что на премьеры, апроч Уладзіміра Караткевича, присутничали Василь Сёмуха, Олесь Разанов и театрознавца Георгий Колас. Это важно, бо калі со старейшими мастаками майстроўцы мели дочинение от самого початку, дык солидарное слово признаных літаратараў почули бадай у першиню. Протягивая Змітер Колас. Была на купале еще постановка у Заслав'я. І ішоў дождж такі, мы там правялі ноч у гэтым касцёле, мокрыя ўсе, сохнучы. Але это была такая рамантыка выдатная, таму што ноч была, не гледзячы на гэты весь дождж, усё роўна было вогнішча, праз якое скакалі. Былі яшчэ пастаноўкі, адна была, я памятаю, парку Чалюскінцаў, на якую былі запрошаныя рэжысёры такіх самадзейных тэатраў з усёй Беларусі, якія якраз прыехалі ў Менск на некія свае семінары. А мы рабілі менавіта вот па старых такіх традыцыях. Перад спектаклем усе хадзілі па ўсім парку, пераапранутыя ў свае касцюмы, і гукалі людзей, збіралі на гэты спектакль. Таму народу сабралася там сапраўды такая гурман неблагая. Парк, вольны дзень, народ гуляе, а тут дзейства нейкае такое вясёлае адбываецца. Ну чаму б не прыйсці, чаму б не пазырыцца на ўсё на гэтае. Таму народу было шмат, але я памятаю, што гэтыя рэжысёры пасля спектакля вырашылі абмеркаваць. І нас там проста так моцна крытыкавалі. Больш за ўсё я памятаю, што быў адзін рэжысёр з Калінкавічаў, па-моему. Ці можа быць Мазырскі? На прозвішча Колас, які больш за ўсіх там бэсці ў нас за тое, што не так мы, не туды мы голас пасылаем, не так мы ставімся адносна гледача і гэтак далей. А чацвёртая, я памятаю, што была ў нейкім тэхнікуме ці ў нейкай вучэльні, у маленькай зале, куды прыйшлі тыя навучэнцы ўсе. Мы там з нейкага калідора ўбегалі, таму што там не было адкуль больш. Але на дзіва, што было гэта ўспрынята менавіта гэтымі хлопцамі з сапраўднай цікаўнасці. Царом Максіміляном рэпертуар студэнцкага тэатру не абмяжоўваўся. Да 90-х угодкаў Максіма Багдановіча Сяржук Сокалаў-Воюш напісаў адмысловую сцэнічную феерыю, якая таксама ставілася ў перапоўненай народам актавай зале філфаку БДУ. Зміцер Колас то з'яўляўся ў майстроўні, то знікаў з яе, і калі зноў з'яўляўся, тады ажывала і майстроўскае тэатральнае жыццё. Рэч у тым, што, на жаль, вся гэтая эпапея моя з майстроўняй, яна была там гвалтоўна, раптоўна перарваная, таму што мяне забралі ў войска. Вот, на зборы, прычым аж на палову года. І я быў вырваны з гэтага ўсяго. З войска я вярнуўся, адбыўшы 6 месяцаў у Рызе, прадалі мы падводную лодку алжырцам. Просто забралі як перакладчыка, ясная рэчка, перакладаць лекцыю. Прадалі лодку, прыехаў экіпаж, іх навучалі ў Рызе, як карыстацца гэтай лодкай. Як мы там жартавалі, кажам, ну, пагружацца іх навучым, а ўсплываць жыццё прымусіць. Калі мяне забралі ў 81-м улетку, значыць, недзе ў студзені 82-го года я вярнуўся. От я вярнуўся, і тады я змог пайсці нарэшце працаваць па спецыяльнасці, выкладаць у інстытут замежных моваў, дзе тады вучыліся таварышы Шупа, Істомін. Праўда, пэўнага адказу наконт таго, хто запрасіў іх у майстроўню, зміцер не мае. Не, а можа праз мяне, ну проста, можа яны раней, я гэта не ведаю, а можа... Не, а можа, я там расказваў, таму яны прыйшлі. Гэтага я не памятаю, шчыра кажучы. Я памятаю, што да конт перакладу, это я ім сказаў, што ось ідзіце, значыць, ёсць далягляды, і ідзіце там вот да спадара Сёмухі, які імі апякуюцца. А на конт майстроўні я нават не памятаю. Таму што тады майстроўня ўже разраслася настолькі, што там было цяжка... кантраляваць, хто там ёсць, хто там няма, таму што там было шмат вельмі народу, і шмат, калі я вярнуўся, ўжо было столькі новых людзей. Але сапраўды тэатральная частка тады аднавілася, і тады вось мы ўжо запрасілі майго брата Уладзіміра, каб ён дапамог у гэтай справе. І была спроба паставіць лысую спявачку. Лысую спявачку я і пераклаў. Працяг быў... Ці спроба працягу была зробленая. Мы доўга рэпетавалі, але так паставіць мы яе ні разу, па-мойму, не змаглі. Прэм'ера не адбылася. Але рэпетыцыі былі вартыя прэм'еры. Яны праходзілі пры мностве гледачоў, бо тут сам працэс быў цікавы. У нас было куды хадзіць, каб адвесці душу. У лысай спявачцы Зміцер таксама выконваў ролю. Я быў там пан Мартін. Пан Мартін той, каторы прыходзіць там нібыта ў госці да пані і пана Смітаў. І вось ён нібыта там сустракае сваю жонку. Это тэатр абсурда, і там увесь дыялог ён будуецца на паўтарэнні аднаго і таго ж з падняццем на наступны ўзровень. Гэта кшталту, вось, дарэчы, абсалютна распаўсюджаны яшчэ з 19-го стагоддзя прыёму ў беларускіх анекдотах. Тое, што вядома як расейская песенька «Всё хорошо, прекрасная маркіза», это беларускі жарт часоў вайны з Наполеонам, калі там ўсё пачынаецца, што у пана спалілі паместе, толькі каб яму гэта не казаць, расказваю, што вось там у вас сабачка памёр, пасля там конь, таму што сабачка, таму што бег, канюшня загарэлася, чаму каня, таму што там і гэтак далей. Беларускі нашмат круцейшы гэты жарт, таму што там канчаецца не проста пажарам, а таму што там кагосьці хавалі, чаму пажар быў, а чаму хавалі, таму што нехта там памёр ад разрыву сэрца, а разрыв сэрца таму што нарадзіла вашая дачка, таму што тут эскадрон гусар у вас там на пастоі стаяў. Карацей, там вот у гэтай п'есе, у прынцыпе, той самы прыём раскручваецца да поўнага абсурду. І тое загарэлася, і гэта загарэлася, і птушкі загарэліся, і рыбы загарэліся, вада ўжо загарэлася. Гарыць, гарыць, гарыць. Інакш кажучы, выбар французскай п'есы абсурду для майстроўцаў быў цалкам арганічным працягам выбару сярэднявечнага беларускага цара Максіміліана, бо і праз першае, і праз другое мы з аднолькавым поспехам маглі перадаць сваё стаўленне да навакольнага свету. Пачаўшы гаворку з гістарычнай праекцыі майстроўскага цуду на Нашаніўскі пачатку мінулага стагоддзя, я паспрабаваў сабе ўявіць студэнцкі тэатр сёння і цара Максіміліана. Не сумняюся, што сёння такая п'еса была б адразу забароненая, бо занадта выразна чыталіся б алегорыі першай асобай краіны і той недарэчнай кумірыцкай ідэалогіяй, якую выкладаюць бедным студэнтам. Зрэшты, і пасля 1984 году, калі майстроўня перастала быць майстроўняй, такія алегорыі чыталіся б проста лінейна. І да 1980 году таксама. Выходзіць, што майстроўскаму цуду спрыяў сам час, дакладней, нейкі зазор у часе ў эпосе таталітарнага застою, калі толькі і магчыма было гэтаму ўсяму адбыцца. І гэты шанец быў выкарыстаны. Гэта была «Вострая брама». Герой перадачы, перакладчык і выдавец Зміцер Колас. Вёў праграму Сергей Дубавец.